مؤسسة العزائم يولاند كوي. نحن أساد النزال لا لم نبالي بالطغاة، نحن عشاق العوالي، نحن فرسان الحياة، نحن عشاق العوالي، نحن فرسان الحياة، نحن والرجال الغوالي في دنيانا حتى الممات، سوف نسعى للنضال في جميع الجبهات، سوف نسعى للنضال في جميع الجبهات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گران مجاهدین ورونو، د جهاد فضایل موږ او تاسو بیانول، تر دې ځای پورې یو څو فضایل بیان شو. نن یو څه احادیث او یو څو آیتونه د الله رب العالمین په مدد سره نور بیانو. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي: متفق علیه روایت ده، لغدوه فی سبیل الله او روحه خیر من الدنیا وما فیها. وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی چې د الله رب العالمین په لاره کې یو سحر وخت رول یا یو مازیګر رول، دنیا او د دنیا کې چې څومره شیان دي د ټولو نه چې کوم دی غوره عمل دی. سبحان الله! اے مسلمانه، نبی علیه الصلاة والسلام چې کله یو خبره وکي، هغه خو صادق الامین دی، هیڅکله هغه غلطه خبره نه کوي، خلاف الواقع خبره نه کوي. اغه فرمای چې جهاد پدې کې صرف او صرف یو سحر تیرول یا یو مازیګر تیرول، دا دنیا او د دنیا د ټولو شیانو نه چې کم دی غوره دی. دنیا او مافیها نه څه مراد دی؟ یا بعض روایتونو کې دنیا او معلیها هغه راغلی دی. دنیا کې څومره شیان دي زمرونه؟ اول دنیا څومره لویه ده، بیا پدې کې څومره شیان دي، څومره خلق دي پکې، څومره بندګیانې دي پکې، څومره اعمال دي پکې، څومره مالونه دي پکې، څومره قوتونه دي پکې، څومره قیمتي قیمتي شیان دي پدې کې، منافع دي، فائدې دي پکې، ګټې پکې دي، خوشحالیانې پکې دي. خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ټولې خوشحالیانې، دا ټولې مزې، دا ټول نعمتونه، دا ټولې بندګیانې، دا ټولې طاعتونه، دا ټول خلق، دا چې کوم دی د مجاهد فی سبیل الله یو سحر عبادت ته نشي رسیدلی، او یو مازیګری تیرول په سنګر کې د جهاد په صف کې، دا دې ته نه رسیږي زمرونو. نبوي خبره ده، د بل چا خبره نه ده، هغه انسان خبره ده چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، چې د ځانه خبره نه کوي، هغه چې خلونه سره وباسي هغه حق راوزي زمرونو. دا امغه حق دی، امغه پیغمبر چې څوک په کلمه کې نوم وانخلي، څوک چې په کلمه کې د هغې د رسالت اقرار ونه کړي، هغه سړی مؤمن نه دی، هغه سړی مسلمان نه دی. اگر که رب العالمین منی، خو چې ورسره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني، دا سړی مسلمان نه دی او دا کافر دی، و بدی بدی جهنمی دی. همدغشان ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه هم د نبی علیه الصلاة والسلام نقل کړی دی، وی: غدوة فی سبیل الله او روحة خیر مما طلعت علیه الشمس وغربت. مسلم روایت دی، وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلی چې د الله رب العالمین په لاره کې یو سحر یا یو مازیګر، دا د هغې دنیا نه غوره دی چې دا نور سحر راوخیږي، مشرق نه راوخیږي او په مغرب کې چې کوم دی ډوب شي، دی ټول ورځو فعالیتونو نه د دې ټول ورځو کم اعمال چې دی کم نعمتونه چې دی د هر سنه صرف او صرف د مجاهد یو مازیګر او یو سحر چې کم دی غوره دی. زما عزتمند ورونو موږ او تاسو هم دا حدیث واورېدو صحابه هم اورېدلی دی. همدغه صحابي به څنګه عمل کوي؟ ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د چې دا حدیث اورېدلی دی نو آیا بیا کیناستلی دی؟ نه نه، ابو داود او ترمذی دا روایت راوړی دی. اسلم ابو عمران وای غزونا من المدینه نريد القسطنطينيه، وای موږ مدینې نه روان شو، قسطنطنیه ښار چې کوم دی هغې باندې غزوه کوله، جنگ هم کو. وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد او دلخكر مشري اغد خالد بن الوليد رضي الله عنه زوي عبد الرحمن بغاروا. ترمزي كي رضي عقبة بن عامر او فزالة بن عبيد تدهي بغاروا بان ديوا. نوى بدي كي دا رومين دي دير كلاك جنگ كوو او وغاد صفي راويست مسلمانانو بخلاب بان دي مسلمانانو مروتل. يو كس اغه د رومانو په صف کې نو ته یو انغماسي یو استشهادي د الله رب العالمین په مینا باندې مست یو ځوان، د رب العالمین په مخ باندې ماین ځوان، اغه د حور طلبگار، اغه د جنتونو خواهشمند، اغه حقيقي سودا کوونکې خپل سر خرڅونکې داسې یو استشهادي او انغماسي زلمه چې کوم درا پاسې دو او د رب العالمین جنت طرف ته ور منډه کړلې، د رب العالمین رضا طرف ته، د رب العالمین خنداو حاصلولو دپاره چې کوم دی هغه مخکې منډه کړلې، د دشمن صفونو ته ورنوتو او سمه کوترې په دې کې وکړله. نو خلکو ته ویل چې مهمه لا اله الا الله یلقی بیدیه الی التهلکه، نور مجاهدین دی په صف کې ولاړ دي، د په شان عمل نشي کولی. او ده ته ویل چې مه کوه داسې کار، سبحان الله، په خپل لاس باندې ځان چې کوم دی حلاکت ته غورځي. نو په دې کې دلته ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه موجود دی، صحابي رسول دی او د احادیثو هغه راوی دی، نبی علیه الصلاه والسلام شاګرد دی، هغه سره پاتې شوی دی، په دین باندې پوهیږي. دا پاسی او خلکو ته بیان کوي، ای خلکو، انما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار، و ای خلکو دا غره زمنګ د انصار په باره کې د آیت کریمه نازل شوې ده چې الله رب العالمین په دې کې فرمای او انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، د الله رب العالمین په لار کې خرچو کې مالونه ولګوي او خپل ځان هلاکت ته مو ورزوي. دا وي زمنګ باره کې نازل شوې ده، لما نصر الله نبيه واظهر الاسلام، کله چې الله رب العالمین خپل د نبی نصرت وکړ، کومک وکړ، فتوحات وتورکل، اسلام غالب شو، اسلام اغا فتوحات ته حاصل شو، کلمه اوچت شو د الله رب العالمین، قلنا هلم نقيم في اموالنا ونصلحها، وای موږ ولتی راځي اوس بخپل د مالونه برابر کو، د پټی مټی برابر کو، خپل کروندې به شروع کو، خپل اقتصاد بلک خو کو. جهاد د وجه خزمنګ اقتصادونه ټول خراب شو، کورونه رانه خراب شو، فصلونه رانه خراب شو، راځي اوس بل لګ دمو کو. سبحان الله، زمارونو صحابه انصار نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د اولی ورځ نه مدینه ته راغله، دی خوبونه حرام شوی دی، جنگونه دی، جنگونه دی، یره دی، خوف دی، کله په میدان د بدر کې ولاړ دی، کله په احد کې ولاړ دی، کله چې کوم نه تبوک ته روان دی، کله صلح حدیبیه طرف ته روان دی، کله بنو قرظه او جنگ طرف ته روان دی، کله یو خوا کله بل خوا. نو دی دا خبره وکړه چې راشه اوس به چې کوم نه موږ لکشن د موکو، خلک ډیر شوی دی، نوی خلک راغلي دي، مهاجرین راغلي دي، بس ته کنه موږ ډیر جهادونه وکړو، دا دومره دومره کلونه موږ چې کوم دی وجنګیدو، د دین ټیکه صحابه او دا والی و، ځکه چې کوم نن زما اوستا هر یو عمل کې هغه ته اجر رسیږي. ځکه موته چې نن دغه حدیث بیانو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ته دی بدله ملاویږي. نن چې دغه ترمذی او دغه ابو داود دغه د حدیثو کتابونه چې په کوم ځای کې لوستل کیږي او دغه صحابي تذکره راځي، نو دته چې کوم دی اجر ملاویږي. ولی داسې خلکو حدیث یاد کړی دی، مخکې امت ته رسول دی، بیا په عمل کې مخکار کړی دی. نو زمرونو هم دغه شان دین ته کلک ودرېدل پکار دی. نو دا خبره چې موږ وکړله چې دنیا به لږ برابره کړو، ایس ته الله رب العالمین په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیت کریمه نازل کړه چې اے انصارو، اے صحابو، څه کوئ؟ ځان هلاکت ته غورځوئ، یعنی جهاد پرې خدل، ځان هلاکت ته غورځول دي، د الله رب العالمین په لار کې خرچنه کول دا ځان هلاکت ته غورځول دي. دغه صحابه بالکل خبره هم نه ل، او دا دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه عمر تیر شوی دی او په دغه وخت کې موی دی چې رومینو په خلاف باندې جنگ کې حاضر دی. نو راوی فرمای فلم یزل ابو ایوب یجاهد فی سبیل الله حتى دفن بارض الروم. و ابو ایوب انصاری رضی الله عنه جهادونه کول کول کول تر دې پورې چې دومره لري علاقه په روم کې په شهادت او مرګ راغې او امغه روم کې چې کم دی خښ شو. یو سپینګیر انسان د مدینې نه روان شوی دی، روم ته رسیدلی دی، قسطنطنیه ته چې کوم دی رسیدلی دی، دومره سفرونه کړي دي، دومره مزلونه چې کوم دی هغې کړي دي. ولې؟ ځکه چې دغه فضیلت یې بیان کړی دی، په دې واپس عمل کوي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث دا ورته یقیني ښکاري، جنتو ته یقیني ښکاري، د رب العالمین رضا ورته ډېره لویه خبره ښکاري، آخرت ورته مهم و. یقیني خلکو، پویه خلکو، بصیرت والا خلکو زمونږ استاسو په شان نه و چې دنیاوي لږ شان راحت دام په آخرت باندې غوره کړی دی. دغه دنیاوي ژوند ښه کولو دپاره موږ آخرت ژوند شاته غورځولی دی. کله هم کې نه ناستو چې یا رب العالمینه ته موږ ولې نه استعمالې په جهاد کې. د جهاد په سلګونو طریقې دي، په سلګونو لارې دي، دومره اسانې اسانې لارې زه په یوې کې هم نه استعمالېږم. ولې ربه؟ تا ته به زه دومره محبوب نه یم چې ستا پیغمبر غاښونه په دغه جهاد کې شهیدانېږي. د حمزه رضی الله عنه په شان مبارک انسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر دې هغه په دې صف کې چې کوم د شهید کیږي، عمر رضی الله عنه په دې باندې شهید کیږي، عثمان رضی الله عنه شهید کیږي، علی رضی الله عنه شهید کیږي، مصعب بن زبیر شهید کیږي، سعد بن ربیع شهید کیږي، دا نور صحابه کرام چې کوم دی دا شهیدان کیږي، د خپل وینې تویی په دې باندې. دا ما کې څه وجه ده؟ آیا زه دومره لوی ګناهګار یم ربه چې تا دغه د رحمت دروازه په ما باندې بیخي بنده کړې ده؟ دغه سوچ کله موږ او تاسو کړی دی، کله شپې په بلستن کې په کمبل کې چې اوده کیږو، یا عام وخت کې ځان نه ځیته لاړ شو او رب ته د زړه نه او اخلاص نه چې کوم دی توبې وباسو وجاړو ته چې ربه ولې موږ نه قبلې. والله العظیم ای زما ورونو، دا ته زه قسم سره وایم، والله بالله ثم تله، چې دغه د جهاد فضیلت، د جهاد سعادت دا ګورې د الله رب العالمین په توفیق سره کیږي، دا د هغه په فضل سره کیږي، دا دغه پر رحمت سره کیږي چې د رب العالمین رضا نه وي کنه. والله العظیم کای وش پم سوک د جهاد په دې سنگر کې تیر کی. عزت مندرونو د ځان غم پکار دی، سباله بمړیو سترګې بم پټي وي، خلک بم یو کندې ته گزار کې ټول برانه راشي، دغه مور او پلار، دغه خويندې ورونه، دغه خزه، دغه بچی، دا ټول مرګري یاران دوستان بم پریدي په دې خاورو کې بم پریدي. ګوره مخامخ بمنګ تاسو خپل عمل سره یو. زمارونو دغه ابو ایوب انصاری سپینګیره صحابي دی، دلته تر اخري لمحې پورې هغه چې کوم دی ولاړ دی، ام دغه ځای کې وفات شوی دی او د روم کې خرق شوی دی. سبحان الله، د مدینې یو انسان په روم کې خخیږي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي، او فرض کفایي جهاد دی، فرض عین جهاد هم نه دی. همدغه شان عزتمندو، دا کوم آیت کریمه چې ما ولستو، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله رب العالمين أمر كي تول وزي تول اتسوك ما پاتي كي گئي سپک او درانه ټول چې کوم دی د الله رب العالمین په لار کې وو، زه خپل مالونه مخکې کوي، خپل ځانونه مخکې کوي، ستاسو ځانونه، ستاسو مالونه، دا چې کوم دی د الله رب العالمین د دین نه غوره نه دي، دا ولګوي خپل ځان قیمتي که د رب العالمین په لار کې، د رب په لار کې چې خپل قوت استعمال کو دا قیمتي شو، خپل مال چې د استعمال کو دا قیمتي شو، دا وساتل شو، ستاسو لپاره دا محفوظ شو، رب العالمین سره دا ثبت شو. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورت صف کې الله رب العالمین فرمایلی و، دلته به فرمایي اے خلکو، ام دغه لار غوره ده. ګوره نن سبب یو کس را پاسي چې نه نه خیر ده، دا بل لار غوره ده، دا لار اختیار کړه، اوس پورې جهادونه وکړه، بس ته اوس دا بل لار اختیار کړه. نه، الله رب العالمین وایي چې نه، د دین په ټولو طریقو باندې عمل کوه، خو خیرون تر ټولو غوره لار هغه جهاد ته. ګوره کچیر ته پوهیږي، معلومیږي دا چې کم عالم، کم انسان د جهاد نه علاوه بلې لارې طرف ته دعوت ورکوي، انسان ته دا نه پوهېږي، دا نسته د قرآن کریم صریح نسته. په دې خبره دلیل دی چې دغه سړی ناپوه دی، عالم نه دی، جاهل دی په دې مسله کې. اگر که هر څومره لوی مرتبه او نوم او شان او شوکت لري، امام طبری رحمه الله د دې آیت کریمه په تفسیر کې وایي وای چې شبانا و کهولا شبابا و شیوخا اغنیا او مساکین مشاغیل و غیر مشاغیل و رکبانا و مشات و دی مقصد داده که زوانانی استی که سپینگیری استی که مالدار خلقی استی او که غریبانانی استی که دا چا کارون شتا و که دا چا کار نشتا چا مصروفیت شتا چا نشتا چا کاروبار شتا چا نشتا چا سر سورلی شتا و سوک چه کم دی پیدل دی سوک داسې یو تجارت لري داسې یو کاروبار لري چې د هغې د ضایع کېدو نه یریږي او څوک داسې دی چې غریب انسان دی هیڅ هم نه لري ټول وځئ ټول د الله رب العالمین په لاره کې سبحان الله بې خبره راځي صحابو ته چې دې صحابو په دغه آیت کریمه باندې څنګه عمل کړی دی. انس رضی الله عنه فرمای وی ابو طلحه رضی الله عنه ده وایي سورت توبه لوستله قرأ سورت براءت حتى بلغ هذه الآية تر دې پورې چې کله دې آیت ته راورسېد انفرو خفافا وثقالا نو ویل چې الله رب العالمین خو موږ ټولو ته امر کړی دی چې ټولو وځئ که نه ځوانان او زاړه بوډاګان او واړه ټولو وځئ. نو بنی یجهزونی بچو ته امر وکړه چې اے زما بچو بس سامان زما برابر کړئ زما توره زما اس برابر کړئ زه ځمه د رب العالمین په لاره کې ځمه. داسې خلکو امر د رب العالمین به واورېده ډایرکټ به پرې عمل کوو دا به نه کوو چې خیر دی دا زمونږ باره کې نه دی دا دې باره کې دی دا هغه وخت باره کې دی مونږ کړي دي جهاد فرض کفایي دی دا پکار دی هغه پکار دی نه نه سبحان الله. دغه ابو طلحه رضی الله عنه بچی ورته وایي یا ابانا قد غزوت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وغزوت مع ابي بکر وعمر رضی الله عنهما فنحن نغزو عنك. و ای زمونږ پلاره تا خو نبی علیه الصلاة والسلام سره غزوی کړي دي جهادونه دي کړي دي ډېرې ستړیاوې دي ګاللې دي سختې دي تیرې کړي دي قرباني دي ورکړې ده خپل ځواني دي په دې کې مصرف کړې ده اوس خو سپینګیری بوډای بیا د هغې نه پس ابوبکر او عمر رضی الله عنهما هغې سره د جهادونه کړي دي اوس به موږ ستا په ځای جهاد کوو اوس ستا تجت نشته ستا بچی شته موږ به اوس جهادونه کوو. سبحان الله داسې یو صحابي دی فابا انکار کوي نه نه ما ته زما سامان برابر کړي زه خپله وځمه. فجهزوه فغزل البحر اغي ول سامان تیار ک کم د جهاد د ضرورت سامان چې دوله تیار ک فغزل البحر فمات في البحر. دغه نشنا صحابي زید بحر غزا کی بار غزا د ډیره فضیلت ولاده د بری غزانه د وچی غزانه د لمده غزا چې کم نه د بحر د ډیره اجر ولاده زکه اغي کی سختی ډیره ده اغي کی مشکلات ډیر دي بحر کې د نو سیدل شپې کول هیس قسم تک را تک زینشتا گرزیدلو زینشتا پټیدلو زینشتا همدغه شان کلق اخوادی خوش انسان ډوبیږي هر قسم دشمن د وار د بچ کم نه تم خامخي نو ډیر سخت مشکلات دی بحر. نو دغه بحر جنگ تلار او پم دغه بحر کې کم نه شهید شو داس یو بختور انسان داس یو قیمتي انسان داس یو اعلی انسان چې دغه سپینګر توپ کې دغه بوډاوالی کې دته الله رب العالمین په خپل دین باندې شهادت ور نصیب کو دا ولې زمارو نزوانی خطر کړی و رب تا اخره کې شهادت ور نصیب کو ټول عمر د رب العالمین په دین نصرت کې تیر کړی رب ته بدله دا ور کړه چې کله سپینګیره د شهادت مرګ یو تور کو په دې بحر کې دغه کمزور او ضعیف انسان د باندې مرګ راځي دا وفات کیږي او داسې یو عالم دی داسې یو حالت دی فلم یجدوا جزیره يدفنوه فيها سبعة أيام فلم يتغير. ويوو رزي دي صحابه دي تابعينو دغ لخكر د مسلمانانو دا زان سر گرزو جزيرة نو وچي داي خخكره وي وو رزي دغ جسد دا ابو طلحة رضي الله عنه دي صحابه سر پروتو دي مؤمنانو سر پروتو پا بار كم دغشن پروت دي دا رب العالمين بنده دي زمارونو لخو سوچ وكي کنا منگ او تاسو سکو دي صحابه سکر دي فلم يتغير و ورځ پروتو په دې کشتۍ کې خو لیکن هیڅ قسم تغییر په دې انسان کې نه راغله. ابن ابي عاصم بل الاحاد والمثاني دا روایت راول دی او صحیح روایت دی الغره زمرونو خبرم دا کوله چې الله رب العالمین موږ او تاسو ټولو ته ویل دي ګوره ټول وزي او دا د صحابي تفسیر دی دا د صحابي عمل دی دا د صحابي وضاحت دی چ هغه وای چې سپینګری به موزی عالم به موزی غیر عالم به موزی ک مدرسه وی دا به موزی ک مدرسه نه دا به موزی ک ډیر دعوت شروع کړی وی دا به موزی ک لګ دعوت شروع کړی وی دا به موزی ک مشکلات تړي دا به موزی ک مشکلات لګي دا به موزی همدغه شان هر سړی به چې کوم دی په دغه لار کې وځي خپل وس مطابق دا موږ نه وایو چې هر سړی دی یو کار ته یو عمل ته راوځي. نه نه، ته عالمي خیر دی، خپل چې کوم صلاحیت الله رب العالمین در کړی دی علم ته، لحاظه دومره جهاد کیږي چې هغه د بلې طریقې سره نه کیږي. ته خو جیوش تیارولی شي، ته خو چې کوم دی جنود تیارولی شي، ته خو عسکر تیارولی شي، ته خو لښکرې برابرولی شي، ته خو خلکو ذهنیت خلاصولی شي په جهاد باندې، ته خو د پروپیګنډو جوابونه کولی شي، ته د کفارو هغه کفر او ارتداد ښکاره کولی شي، ته دغه د وضعي قوانینو هغه نقصانات خلکو ته راښکاره کولی شي، ته د مجاهدینو تایید کولی شي. تا ته خو الله رب العالمین داسې یو ملکه در کړې ده، داسې یو اصلحې در کړې ده چې ستا خو ټوپک چلولو ته حاجت هم نشته. که چېرته ته همدغه خپل بخش کې د حتی کار وکړي نو ستا دپاره همدغه تر ټولو لوی جهاد دی عالم وروره. نو الغرض عزتمن د مجاهدینو وروڼو، الله رب العالمین موږ او تاسو ته ویلي دی چې ووځي موږ ټول راوتلي، که کمزور یو که هر څنګه یو، که پوهیږو که نه پوهیږو، خپل وس مطابق کوشش کوو د رب العالمین لار معلومو، ځان ته صحابو سیرت ګورو، د سلفو سیرت ګورو، قرآن حدیث مطالعه کوو، حق پرست علماو کتابونه ګورو، او جهاد هم چې کوم دی روان کړی دی همدغه هم وس دی، همدا څومره چې وس کېږي دا به چې کوم دی موږ دغه کوو، او د رب العالمین ته به خپل عذر پیش کوو چې ربه دغومره پوهیدو، دغومره قوت راکیو، دا هم ستا په لار کې هغه استعمال کو، نور ته پوه شو، ستا غاجرونه پوه شه، رب العالمین د غاجرونه موږ ته خامخا راکي. لکه ډیر خلک نن سبا دا خبره هم کوي، تاسو ته موږ نه ویلي وای دا جهاد مه کوئ، نعوذ بالله، د خلافت اسلامي اعلان مه کوئ، تاسو ته موږ نه ویلي چې دلته دعوتونه وکوئ، مه ځئ بره. تاسو څه وکړه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. موږ دا وکړو چې سم وسو، هغه د رب العالمین په لاره کې هغه استعمال کړ، شهیدان وشو، تمکین سا هم په کلونو کلونو وچلوله، څومره چې وسو د الله رب العالمین نظم او نظام هم قائم کړ. همدغه تاسو نه راتللی، زموږ دغه ورونه چې ځان ته مسلمانان وایي دی نه راتله، که نه کومک یې نه کوو، مالي کومک یې نه کوو، علمي کومک یې نه کوو، دفاع یې نه کوله، کفر باندې رد نه کوو، ولټه په موږ باندې اعتراضونه کول، په موږ باندې لګېدلي وو مجاهدین داسې دي داسې دي داسې دي. موږ همدغه وکړه چې څه وسو هغه هم وکړه، تاسو څه وکړه؟ عزتمند ورونو، ځان ته قتل پکار دي چې ما څه وکړه، ته نه دغه تپوس نه کیږي. څلوېښت څلوېښت شهیدان په یو ورځ کې ورکړه خلافت اسلامي، او یا کسان په یو یو ورځ کې چې کوم دغه شهیدان ورکړه، دینه اخوا خو د هغې څه مقاومت هغه په وس کې نه و. بیباون بمبارونه په ځان باندې ومنل، د جټانو بمبارونه په ځان باندې ومنل، کروزونه په ځان باندې ومنل، هر قسم ثقیله اسلحه، هر قسم جاز، هر قسم توپ، هر قسم میزایل د هغې په ځان باندې ومنل. داسې یو علاقه پاتې نه شوه چې هغه کورونه کنډر کړي نه وي، هغه ختم کړي نه وي، هغه سوځولي نه وي، ماشومان یې شهیدان کړه، زنانه یې شهیدانې کړې. دغومره مقاومت کیږي د انسان د وس نه به هر خبره وسله د رب العالمین توفیق و دغه مجاهدینو سره. همدغه وس کې دغه وکړه، او وروره تا چې څه وس کې دی تا کړي دي که نه دي کړي، ځان ته سوچه کړه ولې مجاهدینو ما اعتراض کړي. نو عزتمندو وروڼو، جهاد ډېر فضیلت والا عمل دی. په دې کې یو سهار یو مازیګر تیرول د دنیا ما فیهانه غوره دی. بل روایت کې راځي، متفق علیه روایت دی، سهل بن سعد رضی الله عنه فرمای و نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی، رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنيا وما علیها. د الله رب العالمین په لار کې یو ورځ پیره کول، یو ورځ د اسلام د سرحداتو ساتنه کول، دا د دنیا او دنیا کې چې څومره شیان دي ټول نه چې کم دی غوره دی. رباط څه ته وایي؟ پیری ته وایي. یو مرکز ساتل، یو خاص د مجاهدینو ځای ساتل، یو امیر ساتل، یو سرحد ساتل، دی ته چې کوم دی رباط فی سبیل الله وایي. وموضع صوت احدکم من الجنه خیر من الدنيا وما علیها. خدا جنت جنت بار بار موږ ته یادی کی دا څنګه جنت دی وایي. دا داسې جنت دی چې یو چابک هم راځي د دنیا او دنیا کې چې څومره شیان دي ټول نه چې کوم دی دا غوره دی. والروحه يروحها العبد فی سبیل الله او الغدوه خير من الدنيا وما عليها. او دا الله رب العالمين پلاره کې یو ما زیګر او یو سهر تیرول، دا وي دنیا او دنیا کې چې څومره شیان دي ټول نه چې کوم دی غوره دی. نو دی وجنه زمارونو، جهاد دومره فضیلت والا عمل دی. الله رب العالمين دی موږ او تاسو ته د صحیح جهاد کولو توفیق را نصیب کی، او د جهاد دا ټول مرتبه او دا ټول فضائل دا دی الله رب العالمين موږ او تاسو ته په اعلی او چته پیمانه باندې را نصیب کی. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أوري اللظى بالحديد واشف المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشف المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشف المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود أوري اللظى بالحديد واشف المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشف المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود.